الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا دخلتم الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة دیزینا اللہ رب العزت اشپغم نمبر حکم بیانی مخکی پنز احکامات بیان شو او دیزینا اشپغم نمبر حکم بیانی اغدا دے چی حجرت دا اللہ بلار کی وکا اللہ رب العزت با تا مالدار کی غٹ غٹ بنگلو مالک بدی کی ڈیر جیداد بدل اللہ رب العزت در کی لکو گورا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشے تا ہجرت وکو بیا مدینے تا ہجرت وکو مدینہ منورہ کی ابو سلمہ وفات شو اللہ رب العزت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورت دعا وروخ دلا دعوائے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منها اللہم ماتا ردی مصیبتنا پنا راکا ومالا ددین غور عیوز راکا اللہ رب العزت ولا نبی علیہ الصلات والسلام ورکو صحابہ کرام ډیر مالدار شو دا غی په وجہ باندې الله رب العزت فرمای و مَن یُهاجِر فی سبیل اللہ چاچی ہجرت وکو فلار د اللہ تعالی کی یجد فی الارض مراغما کثیرا بیا بمومی دے پزمک کی ازائینا دو سی دو ڈیر یا مراغما کثیرا مراغما فل مانا دا چی پخاور کی ککڑ یعنی مطلب دا دے چی رغما انفا اپوزا د دشمن پوزا دی وی ککڑا چی دشمن پا سڑی باندی خپا کی تی در اللہ دیر مال ور کی یا دا مطلب دے چی اللہ رب العزت با دیر غنیمتو نا در کی تالا علامہ سیوطی فید خان کی لکی دا دا حضیر قبیلی لغت تے او دا اغا دیر مال تا وی نو اللہ رب العزت بدل ورکی مراغما کثیرا او غنیمتون دیر وسع او فراہی پا دین کی یا وسع فجوڑولو دا غٹو غٹو کورنو کی ومن یخرج من بیته او سوچی وطو دا قل کورنا مهاجرا ہجرت کون کے إلى الله إلى دين الله إذا الله دين تربتا دالله فلا ركي ورسولی او دا اللہ رسول تربتا حجرت او کو اللہ تا او دا رسول تا سم یدرکو الموتو او بیادا را گیر کو دا لراغ مرگو فقد وقع اجرو علاللہ فتاقیق سرا ثابت شو اجر دا دفع اللہ باندی وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ تعالی بخل کے مہربان. سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کی اللہ رب العزت تلتے ہم ذکر کئی والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا آکسانو چی ہجرت وکو دا اللہ پلار کی پس داغینا چی غیسر ظلم شکشعو والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئن لهم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرة اکبر. اللہ ویدیر خیستا خیستا زائنو بولا دنیا کی ورکم آخرت اغا دیر لی اجر دیلتی اللہ بولا دیر لی اجر ورکی اللہ بولا عزت ورکی. او چاہتے ہجرت کرے دے اللہ رب العزت آئی معزز کری دی مالدار کری دی اللہ عزت من کری دی. اگورا معین الدین اجمیری دا چست علاقے نراغلے دے ہندوستان کی آباد شہر دے کل کی کلی کی آغا خلق ورسر ظلمونہ کولو چاہے بیان تا وقت نہ آو دو نوالتی اللہ رب العزت آغل عزت ورکو. سید علی اجوی آغا ان دا دغا علاقے نراغلے دے لاہور کی آباد شہر دے آلتی وست خبر دے دا تا گنبخ ورطا وید آغا دانون نو آغا دیر بزرگ تره و آغا دا چست علاقه نراغله لاهور کی آباد شده ده دا غشانتی که پیر بابا او گوره چی آغا دا ترمیز علاقه نراغله ده حالتی دا اللہ دا دین خدمت نشو کونه راغه ندلتا تاغنم و سید علی ترمیزی ویدا چکل راغی مغلو باچارا ولیگو آغا دا پختانی متفق نغفتل پختانی تسو نس کول دای را ولیگو چی لارشا تقفل میشن پروگرام وچلوا پختانا ٹوٹے ٹوٹے کا اختلاف منز کرا ولا دا غف لار دا بابر دا پوج دیرا ہم کمانڈرو جو پیر بابا چکل وقتل دا پختنو کی اولیڈر وو چی آغا پیر روشن بیورتوائیو بایزید انصاری رحمه اللہ تعالی پختانی را اکڑی وو دیر محنت و مشقت کڑی وو دیر بزر وو خو پختانو آغا دے بدنام کو پا پیر تاریکی باندی مشعور کو چی چا بچا تا کنزل کولنو انتا پیر تاریکیه نو چی دے سید علی ترمیزی دی پیر بابا کمتی بونیر پا غرونو کی آباد دے آل تے وست قبر دے در دیر قورمانی ورکری وی نو چی دا دے اندازی تا وقتا لی پیر روشن تے وقتا لو چی دا خو دیر دا اللہ والا سڑے دے او دا زمست سنگا با دا باندی لی کفر پتوا والا گوما نو بیر تقبری علاقی تا ہم نشوت لی او راوی پا بودیر کی آباد شو بیا چکر آغا اوپاد شو یو شاگرده یو موریدو آغا جنده او چه تکلا او پیر روشن بانده ده کفر پتوه ولگا ولا تده رزیلان و دلازا بزرگان بدنام شویدی او آغی ده نوی چه تاتو رازی چه زمان شمانو زمان غوالای من بدر درکو آغا وی هر سا ورکولو علیو اللہ دے انسان حسم نشی کولے نو آغا جی حجرت وکو اللہ رب العزت ورحل تی عزت ورکو نو برمائی ومی اخرج من بیتی ہی چاچی حجرت وکو دقل قرن محاجرن الاللہ ورسولی چی حجرت کون کے او اللہ تاو داغ رسول تام فقی سم یدرک ہو الموتو بیا دا گیر کو دلر مرگ فقد وقع اجره على الله فتغ سرا ثابت شو پد باندی اجر د الله سلام على الله دا د پارا د وجوب نه ده بلکې دا د تفضل او د احسان د پارا ده لکه سوره نساء آیت نمبر 18 کې مونږ ویلو سینما توبتو على الله بشکا قبل ولتو بی پا اللہ تعالی باندی دی واجب نری پا اللہ باندی واللہ رب العزت دا وعدی دفارا دا تحقیق دا وعدی دفارا دین دا لزمیت دفارا ندے اللہ رب العزت احسانا ستاسو دا توبہ قبلی فاللہ رب العزت باندی تفضلن احسانن اجر ستا ثابت شو اجر ستا ثابت شو پا اللہ تعالی باندی لکا مثال پیدا سی واخلو یو غریب معصوم دے یو غریب علک دے آغا تا یو سڑے ہوئی چی بچیا تا سبق وایا ستا خرچا پا ما باندی شوا تو پا دا باندی خدا خرچا کول سا پرز نئی خدا احسانن ہوئی چی خرچا با دا باندی زکو ما خو سبق توایا کتابونا کپڑی با دلزا اخلا ما سبق توایا تو دقا شانتی اللہ رب العزت احسانن تفضلن اللہ رب العزت وی اجر دی پا ما باندی ثابت شو ومن یحاجر فی سبیل اللہ د دې آیات کریمه شان نزول علماء کرام دا چې بیانای چې مدینه کې کلا دا آیات راغې کلا هر یو آیات به راغې نازل بشو نو اصحاب کرامو با هغه بهر کلو تا مکی مکرمه ته حل ته بیلېغو هغه کلو مرګرو تا تو چه کل دا آیات راغی چه ان اللذین توفاهم الملائکت و ظالمی انفسهم قالو فی ما کنتم بشک آگا سان چه ملائک وفات کی ظلم کونکے پلزان بانی حجرت ہے نئی کڑے دار البدعاتنا دار الحربنا دار الاسلام تا دار السنتا تو ارتبوئی چه تولی حجرت تانا کاو نو دا آیات کریمہ مکی مکرمی تا یو صحابی تا ولی گلی شو اغا پا پاباندی گوڑ و زامن ورسرو زامنو تا وی آیات راغلی ده حجرت کم زامن ور تا وی حجرت مکوا تا گوڑی تا تا عذر ده تا باندی حجرت نشت ده فاغه ورطوئی چی نا عذر دے خو مال دولت شتے نو کران دیر شے دی نو کر را لولی سی اوخ را لولی سی شورلی را لولی سی پاغی باندی با حجرت و کملار بشما سکمی دیشتے چی کلور لا آغی اوخ ونی و سورلی او دا غشان دی نو کرم ونی و روان شو پلارکی ورطمبر گراغی وفات شو مکی والا خبری شروع کری ویل پیسے ملاڑی سڑے ملاڑ حجرت امونا شو ہر صحابہ سلاڑ او خنداغانی بے کونی و اللہ رب العزت دا آیات کریمہ راولے گو چی ومن یخرج من بیتی ہی اخیر کی فقد وقع اجرہو علاللہ اجر پا اللہ باندی ثابت شو مکی والا تا اتکل دا آیات کریمہ ملاو شو بیا خپشو ولزمونگا خنداغانی پالتو لاری اللہ رب العزت وی که حجرت کرده ده نو دا حجرت عبس نده دا اجر پا ما باندی ثابت شو نو سم یدری کل موتو بیا گیر کو دلر مرگ فقد وقع اجرو علاللہ فتاقی سرا ثابت شو اجر دا دفا اللہ باندی وکان اللہو غفورا رحیما دی اللہ بخل کے میرا بان و اذا ضربتم فی الارض کلچ تاسو سفر کوئی پزمک کی وم نمبر حکم آغد سوالات دے و یاسی نچ پا احکاماتو کی لگی دلی امیر دا توی دا امر وکا توی ٹک دا احکامات منی منز در نپاتی نشی منز دیر احم دے که جهاد که نو جهاد که هم منز کوا پا منز که قصر وکا خو مرکزی زیست تا اغا منز دے منز ترازا پل مرکز پرینک دے منز دیر خیال ستا او جهاد کی تمانځه ډېر اهمیت ده کته دعا غانې غواړي نو د دعا مرکز ګورې هغه مونږ ده راځه مانځه ته ودرېګا الله بدل جهاد کی فتح در کی نو مونږ ډېر ضروری ده خیر ده په مانځه کې ګرځ را ګرځا هو مونز چرتا پری ندی مونز ما پری دا دا دیر ضروری دی برمائی ویداد و ربتون فی الارد کلجی تاسو سپر کوئی پا مونز کی کلجی تاسو سپر کوئی فی الارد پزمک کی فلیس علیکم جناحن نشت دی پتاسو بانجی گناہ ان تقصرو من الصلاح چی تاسو قصر وکی پا مانزا کی قصر وکی دا مانزنا چی کم کرائی تاسو دا مانزنا دو توجیه علماء کرام ذکر کئی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی اغوی دا قصر نمراد اغا قیرات دے قیرات را کم کام غد صورتون مو آیا قل اعوذ برب الفلق وایا قل اعوذ برب الناس وایا مختصر کم انزو و نور علماء کرام جمهور علماء اغوی دا قصر نمراد اغا اصالور رکات امون دو رکاتو تراوستن دی دو رکات امون که قصر نشته ده نپا دری کشته و چی سالور رکاتو علا منز ده نو اغا دو رکاتو تراولا دا کلینا با ارتا تت روان شویت لی نو د خپل کړي د چوته نو قصر شروع کا سلور رکات په ځای باندې دو رکات کوا نبی عليه الصلاه والسلام جوحتي مقام دا ورته دو درې ملې کې وا غالبان دا غزه بیا قصر من شروع کو او 48 ملې چې کله لری سفر باندې 65 کیلومتر راځي نو بیا سفرانه کوا روان سفر دې گاڑے دے نو تبیا سنت مکوا خوچی کلا گاڑے پل در سردے ٹیم در سردے سنت وکا لابا در دیرہ جردر کی خو فرض کی آغوی آغی کی قصر وکا دا حنافو پنیز باندی سوار لسورجی دی چی دا غین زیاد یا زیت تتلی نو بیا با منز پورا کی خو چی دا غین پا کم ایرادہ باندی وی نو بیا منز کی قصر وکا سلورم کال یا پنزم کال ده هجرت و او غزال اصحاب اکرام لارل تا دشمن یروا منز کی قصر وکو منز سفرانه وکو بیا دویم حکم روستا غد تقسیم راغه چه روستا بنی بل آیات کری یو غزادا عقیدا صحابه کرام تری دی چه غزو ذات الرقا ورتوی غزکا چه صحابه کرامو پیزار شلی دلی و توٹی را غستی وی خوره تاو کری وی نو غزو ذات الرقا ورتوی فیزار شیدلی و دا غید وجینا فی تغلی وی پتوٹو باندی نو دو غزای چه کم دی که شو مرحسی آغا علاقه توی جرنیل خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہو دا ماستقین منزه قصر وکو قپشو صحابه کرام وی قصرم وکو نا تقسیم سر منز وکو لکا یو رکات آغا سبارا چی سبا تفسیم کو دا غید نو خاکشو صحابه کرام چه دشمن نیره نشته ده همونگا منزو فضوعی سوکی وکو خب یا اویلو چیزا تا دشمن حرکت آتی میشتے مازیگر تیم را روان دے او بیاو پاگی کی منز پوراو کو آگا سبا لاغی تفصیل را دی نو چکل سفر کی زی پر کلی نووتی علاقی کلی نبہار شوی نو بہار بیا سفرانا منز شروع کام فرمائی و اذا ضربتم فی الارض کلچ تاسو سفر کوئی پزمک کی فلیس علیکم جناح نشتر پتاسو بانی گناہ ان تقصرو من الصلاح چه تاسو قصر و قید منزنا کمی اوگلی پمنزکی الخفتم کچه تاسو یرید لی ای یفتنکم اللذین کفرو چی پا فتنه کی بواتی تاسو لرا کسان چی اغا کافران دی کافرانو نا یریدلی نو خاص کر ان خفتم خاص کا تاسو یریدلی دانه چی وادی دا جنگ پا دوران کی قصر دی سفر کتلی قصر ہوئے خاص کر پا جنگ کی قید اتفاقی دی اعتراضی ندی خاص کر کا تاسو یریدلی ایبتنکم اللذین کفرو چه فتنه کی بواچه تاسو لراکسان چه اغا کافران دی ان الکافرین کانو لکم عدو مبینا بشکا کافران اغا دستاو زفارا دشمنان کارا عدو مفرد دی و مراد تی زو عداوتین دی هر یو دشمن تی مراد دی بیان و من یحرج من بیتی و من یحاجر فی سبیل اللہ چاچه هجرت وکو فلارد اللہ کی اجد فلارد مراغم الکسیرا بیا ممید اپزمک کی غنیمتون اڈیر وسا او فراہی پا دین کی او فراہی پا قرونو کی ومی اخرج من بیتی سوچیوتو دفل قرنا مهاجر الہجرت کون کے الاللہ و رسولی اللہ و رسول تا ثم ادری کھل موتو بیا گیر کو دلر مرگو فقد وقع اجرو علاللہ پتا میں سرا ثابت شو اجر دد پالا بالی وکان اللہ غفورا رحیما دے اللہ بخل کے میرا بال وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ كَلَتِ تَاسُ سَفَرْ كَوْئِ فَزْمَكَ كِي فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نِشْتَرِ گُنَا پَتَا سُبَانْدِي اَمْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَاةِ جِ قَصَرْ وَقِئِ تَاسُ فَمَانْزَكِ اخبری زمانہ پوئے گئے خاص کر کلتی تپی خور تذیب بکرن کی سفر بکے زنانا با اوٹل تسلی یا مامون تبتلی بیا با آغا نبلونا مرسر که آغا منزور بام که یا طول کار راگی دلاس و ولاری فلی زنانا دا تعلیم ورکا قصر منزبارا کی ایل خیبتم کچری تاسو یری دلی خاص کتاسو یری دلی ایب تینکم اللذین کفرو چی پیتنکی بواتی